إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عباد الله الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده يقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى منجي ورحمة أوانادي وجواك وأميني نكوان بي أيني مل وأميني تتاقي مسكي وفزوري تسكي منين وتكي وتنبي الله سبحانه وتعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا ziokoeni nafsi zenu mzikinge nafsi zenu na za watu wenu kutokamana na moto wa jahannam waqudu an-nasu wal-hijara moto ambao kuni zake ni watu na mawe alaiha malaikatun ghilazun shidad katika moto huo kuna malaika wakali wenye nguvu la yaasuna Allah ma amarahum wayafaluna ma yu'marun hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri atakayowapa Allah subhanahu wa ta'ala wakiamrishwa wamtumbukize yote motoni hawajali ni nani yule kimo chake ukubwa wake ataingia ndani ya moto wa jahannam ghilabun shidadun ni wakali wenye nguvu la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri atakayowapa na kwa hakika utekeleza kila amri namna alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala bila shaka mumin ambaye moyo wake una hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala haya maneno ni mazito mno kwake yeye ibadallah mtume sallallahu alayhi wasallam akiweka wazi masulia makubwa alionayo kila mu'min katika maisha yake fi hadith ibn Umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته. والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاري ومسلم. عباد الله، متوم صلى الله عليه وسلم أتبينشي أمانة كوبا إلي وكجو يشنغ زيت صوت وأمين. كلكم راع نيوتني وشنغاجي، وكلكم مسؤول عن رعيته. Na mujue kuwa nyote mtaulizwa juu ya kile mlichokichunga. Kuna maswali mazito mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin. Hata yaibuka maswali hata mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim ولا نسألن المرسلين وتوليزوا ولا وليتمليزوا متومة بالنا متومة وتوليزوا مري الله سبحانه وتعالى يو يا أمانة ولزبيه وكزفكيشة بل انبكى وكوالي وتوليزوا سكوية يو يا أكوالي ليسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكذابين. Ikiwa wakweli wataulizwa siku ya kiyama juu ya ukweli wao, vipi waongo siku hiyo? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na mtaulizwa wallahi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile mlichokichunga. Wal amiru ra'in, kiongozi wa umma ni mchungaji na ajue ataulizwa kwa kila nafsi aliyoitawala katika huu ulimwengu, ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masuulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yote haya yataka majawabu. Warajulu ra'in ala ahli baitihi, na mwanamume ni mchungaji juu ya watu wa nyumba yake, ataulizwa juu ya uchungaji wake kwa mke wake na watoto wake. Wal maratu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, na maswali haya pia mwanamke ajaepuka, ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala uchungaji wake katika nyumba ya mumewe na watoto wake. Kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته. نيوت ني وچنگاجي نا كلا مmoja ataulizwa peke yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile alichokichunga. Tujiandae mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kujibu maswali juu ya yale yaliyojiri katika majumba yetu. Leo mzazi yuko tayari kusema kuwa mtoto wangu amenishinda baada uko duniani, wallahi utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hilo. Ibadallah, muumini huona raha katika moyo wake anapomuona mtoto wake, anapomuona mke wake yuko katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ikawa katika dua ya watu wema, walladhina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mola wetu, tujalie katika wake zetu na watoto wetu pumbazo la macho, wale ambao tutapumba macho yetu tunapoona. Suila al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala an hadhihi al-aya faqila lahu ya aba sa'id walladhina yaquluna rabbana hab lana min أزواجنا وذرياتنا قرة أعين في الدنيا أم في الآخرة. هي آية ونبأومبا ولي ولي أومبا كتك وأوميني وكسدي هبا دنياني أو آخرة. فقال رحمه الله: في الدنيا يرى الرجل من ولده وزوجه عملا صالحا تقر به عينه. Palemtu anapomuona mtoto wake, anapomuona mke wake katika amali njema, akawa apata pumbazo la macho. Hili ni jambo ambalo kila muumini analitamani. Lakini ibadallah, haitoshelezi dua peke yake. Kuna baadhi ya dua yahitaji kwako wewe Muislamu ujibidiishe na utafute asbab za kukubaliwa dua kama ile. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametufundisha katika kitabu chake na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam kadhalika, asbabu na njia zitakazopeleka kutengenea kwa wake zetu na watoto wetu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، حقيقة وتوتو أمبو الله سبحانه وتعالى هم رزوقهم جواكي نأمانة na mzazi atakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya amana kama ile. Twaishi katika asri, wengi kati yetu sisi tumeisahau hii amana. Lakini wallahi, kabla yule mtoto kutaka kwake wema wake, mzazi mwanzo andaa majawabu ya maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, umemwandaa vipi yule mtoto ili akutii wewe mzazi na kuwa mwema kwako? Ni amana. Miongoni mwa amana ambazo Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha kwa viumbe vikubwa zaidi kuliko mwanadamu, viumbe hivyo vikaogopa na kuikataa hiyo amana. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله لذيرش أمانة كم بينغو نأرض ذيوم ذكوب وكبيسة بالنا مجبال فأبين أن يحملنها. Viumbe hivi vikaogopa kuibeba ile amana kwa maswali makubwa vitakavyoulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashfaqna minha, na wakaiogopa hii amana kuibeba. Lakini mwanadamu, hamala al-insan, mwanadamu akaibeba hii amana. Allah subhanahu wa ta'ala kamsifu huyu mwanadamu na kusema innahu kana dhaluman jahula, ni mwingi wa kujidhulumu nafsi yake na mjinga, isipokuwa yule atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake, akajipamba na alilmu nafi' wal amal salih, huyu ndiye atakayetoka katika sifa mbovu kama hizi mbili. Ibadallah, leo watoto wetu au wengi katika watoto wetu leo wamefika katika wiki ya mwisho ya kufunga mashule yao. Ni amana wazazi, watoto wataketi miezi miwili kwa sababu shule zimetupeleka mbio na tumezipa kipaumbele. Sasa ni juu ya wazazi kuangalia watoto wao watautumia vipi wakati wao kama huu. Imefikia wakati leo madrasa za Kiislamu ni lazima zifuate namna shule inavyotaka, lakini haidhuru. Baada ya hapo, wewe mzazi umechukua jukumu gani katika kumsimamia mtoto wako uhakikishe kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamfahamu, uhakikisha kuwa atamfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, ataifahamu dini kwa ujumla, atajua namna gani ya kutawadha na kuswali, ataifahamu tauhid. Ni masuhulia juu yako mzazi kuchunga wakati wa mtoto wako. Wakati ni ghali, ibadallah. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Mpaka inapomfikia mmoja wao mauti, atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lau kama atamregesha ulimwenguni. Kwa nini? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt, hakika nitafanya amali njema badala ya sila nilizoziwacha. Atatamani wakati, lakini wakati ushapita. Wakati ni ghali, lakini wengi hatutojua ughali wa wakati wetu mpaka wakati roho zetu zinapotolewa na malaika. Tuchunge sana wakati wa watoto wetu. Ewe mzazi unayetafuta vidude vya kumnunulia mtoto wako kuchezea, ukajiona wampenda sana yule mtoto, wallahi wamtumbukiza katika shimo la moto, waliyadhu billah. Ni wangapi katika wazazi leo walalamika watoto wao hawana akili ya kushika masomo? Sababu ni yale madude waliowanunulia ndani ya majumba yao. Wazazi walalamika juu ya kuharibika kwa watoto wao. Ukiwauliza wana marafiki wabaya, akwambia mtoto wangu hatoki ndani ya chumba chake, kumbe amemnunulia simu ambayo anaweza kuwasiliana na marafiki 1000 waovu akiwa peke yake ndani ya chumba. Ewe mzazi unayefanya hivyo, watarajia vipi mtoto wako atengenee wakati hujasimamia majukumu yako? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na mtaulizwa juu ya kile mlichokichunga. العمر غال عباد الله, هو عمر غالي. ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hii amana ya umri aliyotupa pia atatuuliza nayo. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي لا تسول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه, hautanyanyuka mguu wa mtu yoyote atakapofufuliwa siku ya kiyama mpaka aulize swali, umri wako uliumalizia vipi hapa ulimwenguni? Ibadallah, bora wa kile ambacho mzazi atamshughulisha nacho mtoto wake ni kuhakikisha amefahamu kuisoma Qur'an, kukijua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika wazazi atamani mtoto wake awe mbora katika mujtama, lakini je, twazifuata asbab? Fi al-Bukhari min hadithi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, mbora kati yenu nyinyi ni yule anayejifunza Qur'an kisha akaifundisha Qur'an. Ikiwa wamtakia ubora mtoto wako na wampenda kweli mtoto wako, wa mzazi, amka, anza kuanzia sasa kabla hujapitwa na wakati. Mtoto akawa mkubwa ameharibika, ukawa wazunguka ukilalamika kuwa mtoto wako amekushinda, wengine utafuta mashekhe aswa ili wawasomee maji eti wanywe watoto wao wabadilike. La, wallah, hakuna maji ya kubadilisha tabia za watu. Nenda ukanywe maji mpaka ushibe na hayo maji, haubadiliki tabia zako. Hudhuria katika hilaq za ilm, kana watu wa khairi. Mzazi mtizame mtoto wako sana, haswa katika nyakati hizi atakapokuwa na faragha. Usione kukithirisha mchezo kwa mtoto ndio ukawa mpenda mtoto wako. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.